अय्यूब ने हसन से अपनी सनद से बिलइख्तिसार मज़कूरा बाला रिवायत के हम माना बयान किया। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने कहा मुहम्मद बिन मुतवक्किल। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने कहा मुहम्मद बिन मुतवक्किल का एक और भाई था हुसैन, लेकिन वो ज़ईफ है। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 4269।